Hej, tak tjej! Radio de Centrale met Wim van de Kamp. Goedemorgen, het is donderdag 16 december. Amsterdam is nog steeds in de ban van het zedendelict. De kerstkaarten worden waarschijnlijk toch bezorgd en het regent pijpen stelen. Ik ben Wim, naast me zit Claudia en ik hoop dat u lekker binnen zit, want u luistert wederom naar een nieuwe uitzending van de Centrale. Vandaag in de Centrale, een reportage met onze verslaggever Desiree Wiemer over de service van taxichauffeurs in Amsterdam. Lenny Kravitz met Mr. Cab Driver, onze wekelijkse nieuwsquiz met een spannende prijs en een reportage door Matthijs Spanjaard. Ook hebben we het laatste nieuws en het weer. De taximarkt in Amsterdam kent nog steeds veel problemen. Vooral aan de service van taxichauffeurs ontbreekt nog wel eens het een en ander. Hoe maken taxichauffeurs en organisaties het de klanten zo goed mogelijk naar hun zin? En wat is de beste service? Onze verslaggever Desiree is ter plaatse en spreekt onder andere met een medewerker van Schiphol Taxi. Ik ben op dit moment op Schiphol bij het kantoor van BBF Schiphol Taxi. Ik heb een afspraak met een medewerker van Schiphol Taxi die zijn naam eigenlijk liever buiten beschouwing houdt. We spreken af bij de balie, waar op dit moment de telefoniste druk bezig is met de telefoon. Na wat kennismaking en uitleg over ons project stelde ik hem wat vragen. Het is al snel duidelijk dat de kwaliteit voorop staat. We doen dit door al onze taxis te voorzien van een TX-keurmerk, speciaal voor taxicentrales. Ons bedrijf heeft zelfs een certificaat voor de manier waarop wij met klachten omgaan. Jullie hebben ook verschillende soorten taxivervoer? Groepsvervoer, VIP en zakelijk vervoer. Hoe onderscheiden jullie je van andere taxicentrales? De klanten worden niet zomaar de auto uitgezet, maar voor wie dat nodig is, worden ze naar de plaats van bestemming begeleid. De taxis worden bestuurd door ervaren chauffeurs die in bezit zijn van het diploma levensreddende handelen volgens de norm van het kwaliteitskeurmerk. Onze taxis en taxibusjes zijn ruim en comfortabel ingericht en kunt u bij ons ook nog via de site de prijs van de rit al helemaal berekenen. Ik sta op dit moment op het Leidseplein waar het echt onwijs druk is. Ik word namelijk omringd door fietsers, auto's en af en toe een tram. Ook zie ik al vele taxis op hun taxistandplaats staan waar ik op zoek ga naar Abdul. En met hem heb ik een gesprek. Abdul is namelijk taxichauffeur. Na Abdul gevonden te hebben, stelde ik hem de vraag hoe hij het zijn klanten naar zijn zin maakt. Hoe was de dag? Even gewoon een beetje aandacht van de klanten. En gezellig praten en een goed gevoel geven. Dus u probeert wel altijd een beetje een praatje te maken met uw klanten? Zeker, zeker. Als ze praten, dat is het belangrijkste van klanten. Een beetje goed contact klanten. Gewoon gezelligheid, dat is het belangrijkste voor de klanten. Oké, en u maakt die prijs volgens de meter? Meter is belangrijk. Als klanten een lang rit hebben, sommige vragen kunt u gewoon een beetje gewoon goedkoper. Ja, we gewoon proberen. Oké. En rond welke periode heeft u de meeste taxiritten? Weekend gewoon vooral. Om een goed beeld te krijgen van hoe klanten denken over taxiservice in Amsterdam, ga ik naar hen op zoek. Ik hoor dus dat je wel eens met de taxi gaat. Namelijk in het weekend. Ik moet uitgaan, want dan is er geen vervoer. Wat vind je van de taxiritprijzen? Gewoon duur. En hoe word je behandeld door de taxichauffeurs? Altijd wel met respect gewoon. Ik ben nog nooit beroofd, nog nooit opgelicht. Excellent service. Ik sta hier op de Kalverstraat. Ga je wel eens met de taxi en zo ja, waar? En de kleine stukjes dan gewoon naar huis van de kroeg of zo. Vind je de taxiritten dan duur? Ja. Word je voor de rest ook goed behandeld? Ja, prima. Ja, nooit echt klachten gehad of zo. Zoals is gebleken, is contact met klanten ontzettend belangrijk. Ook eerlijk zijn over je ritprijs wordt erg gewaardeerd. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver. The

Gelukkig is Alfred nog nooit overvallen. Dat komt misschien wel door zijn postuur. Maar dat je als taxichauffeur overvalgevoelig bent, mag duidelijk zijn. Vandaag in de Centrale. Goedemiddag, ik ben Issa Jonkers en dit is het nieuws bij de Centrale. Drugsgebruik Amsterdam neemt weer toe. Het drugsgebruik rond het uitgaansleven was een stuk verminderd. Toch lijkt dit tegenwoordig weer toe te nemen. De politiek maakt plannen om deze feestwildheid te sturen. Volgens een natuurlijk gegeven is het zo dat uitgaanspubliek het na een wildere periode wat rustiger aan gaat doen. Drugsgebruik in Amsterdam verandert namelijk om de 5 jaar. Dit volgens Ton Nabben, drugsonderzoeker. Tijdens de jaarlijkse Taxi Expo werd de Taxi Innovatieprijs 2010 uitgereikt. Dit jaar werd deze belangrijke prijs in de taxiwereld gewonnen door ikreisgroen.nl, het milieuvriendelijke vervoersbedrijf. Ikreisgroen.nl is een samenwerking tussen de Stichting Groen Centraal en taxibedrijf Besseling. Het taxibedrijf zorgt voor vervoer van en naar 6 conferentiecentra in Utrecht. De taxibussen waarmee gereden wordt rijden op biogas. Door deze nieuwe technieken in de opwekking van biogas is het vervoer CO2-neutraal. Het doel van de Taxi Innovatieprijs is de innovatie en kwaliteit te verbeteren in de sector kleinschalig personenvervoer. Enkele duizend cultuurliefhebbers verzamelden zich 20 november bij de stad Schouwburg in Amsterdam om mee te schreeuwen tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Vanaf het bordes van de stad Schouwburg hielden bekende Nederlanders, onder leiding van Yvonnieu, toespraken. Eerder in de middag verzamelden mensen zich al bij verschillende culturele instellingen in de hoofdstad om vanuit daaruit een bonte, luidruchtige stoet naar het Leidseplein te trekken. Met geklap, gejoel en geschreeuw ondersteunde de menigte de sprekers. Yvonnieu hield de mensen voor dat de verhoging van de BTW geen geld oplevert, maar de regering alleen geld kost. De Nissan Leaf is verkozen tot auto van het jaar 2011. De innovatieve weg die in Nissan is ingeslagen met de Leaf heeft voor deze titel gezorgd. Nissan heeft berekend dat de auto per 100 kilometer hooguit €2,20 aan stoom verbruikt. De Nissan Leaf loste Volkswagen Polo af als de auto van het jaar en is de eerste volledige elektrische auto die deze verkiezing weet te winnen. Greencab gaat als eerste taxivervoerder in Nederland in deze auto rijden. En dan nu het weer. Morgen blijft het bewolkt en af en toe regent of motregent het. Het is mogelijk dat er in de ochtend in het noordoosten eerst nog een enkele bui voorkomt. De temperatuur loopt geleidelijk vooral op en ligt aan het eind van de dag rond de 6 graden. Voor komende week wordt het wisselvallig winterweer met van tijd tot tijd sneeuw en soms ook regen. 'S Nachts ligt het tot matige vorst, overdag temperaturen rond of enkele graden boven nul. Helaas, dit was het weer van vandaag. Ik hoop dat jullie de rest van de dag niet meer naar buiten hoeven. Voor alle chauffeurs onder ons, werk ze vandaag en stom volgende week weer af voor een nieuwe uitzending van de Centrale.